نو پلار بے خدا بغٹ شی دا بوادشی دے خاون برا روانی نمات و خلق یا قرستا دے لور خاون لے یو بل تویدا دے فلانی دے لور خاون لے زبا شرمے گا ممنا لور با ودیگی نبیا با دگا جنے بے دے یرن مرک را دے شرم بے مرک چی دا با ودیگی و بیا با خلقوی چی دے لور خاون لے نبی جم دے پا کندہ کی خخک را او کله بدا شو چې دا خو به خوراک غواړي نه زه ځان نشم پیدا کولی دی له به زه کوم دی نه خوراک راوړم نه به جملې خخه کړله چې د خوراک سکاک نه بچ شم نو دا جینې ماشومه دا پاکه دا په کومه ګناه کې قتل کړی شوله نو دې قاتل نه به تفوس کی چې دا دې ولې وجلې ده سوال دے دے کدار چ قیامت رز دے تو یوم الحساب وئی یوم الجزا ورت وئی پدی کہ خدا ارچا سر حساب کتاب وئی نو خصوصیت سرا جمدے خخکلی شوی لور داغی تپوس پبارک ول ذکر اوشو تپوس کو بد ارچا کیگی دا ارچا دا عمل کیگی مدے پک خاص طور ذکر کلا کہ جم دے خخلیشی لور دے تپوس کی گی وہ دے دا خاص ذکر کول و جدالا کہ دا مظلوم جنے کہ خپل مور پلار قتل کرے دا دے دا قتل انتقام او بدلے اغشتو دا پارا دے دا طرف نسو دعوے دار رشتا او خصوصاً چھ پٹے خخلی دا دیکھ سوک شہادت نشی کولے دا کیس بسنگ ثابتی گی اللہ ہوئی دا دیبم تپوس کو ماں چاہتے پتم نہ لگے گی سوک پہ شہادت ہم نہ کہیں وہ اللہ ہوئی ماں تو پتہ لگی دا دے تپوس کو چدا معشوم پاک جنہیں والے بے گناہ قتل شویلا نہ سوک دعوے دار شتا اور نہ پکی شہادت شتا پٹ کیس سے ہو اللہ بدا دین تپوس کئی نو جمدی خخول دا عظیم گناہ دا سوک دا دانوی چی خپل لور میرا مانا با سوک تپوسو کی خپل لور دے دا خپل لور نستا دا خپل زان ستا ملے لے دا خدا اللہ امانت تے تک زان وجن نتانا بدا دین تپوس کی گی کہ لور وجن دا غیبم در نتپوس کی گی دے دے کہ وہ مسئلہ دا کہ جمدی بچی وجل دا خوڑیر عظیم گناہ دا وچے کم معشوم لا پیدا نرے او دا عمر دا مور پا گیڑے کہ سلور میاشتے شو او بیا دا چا زائے کر کم مور زائے کر کم پلار زائے کر کم ڈاکٹر زائے کر کم چا وصر جگڑو لگو لپا جگڑا کی پی گزارو کو زائے کر دبانے دا پورا قتل سزا با اللہ ورکی دا سلور میاشتو حمل ساقط اول دیکھ روح اچول شوی دا دا یو کامل انسان پا حکم کرے لیکن خضا چا اوالا و ماشن اغر دیدو یا دارو درملو سردا سکار چا اوکو نو دے لکا چا جم دے انسان قتل کر دمرا لوی جرم دے او کدا معشوم دا مور را پیدا شو جمدیو بیا مر شو نا کامل دیت ایم بے ندار سوکزای اکی ندا معشوم داکتران هم او مور پلار هم زای اکی دینا خاندانی منصوبہ بندی دا اون جائز ندا دے تو وادی خفی وئی پٹ خخول نہ دے چ سمر طریقی دی نہ دا ٹولے ناجائز دی پا علاج وغیرہ پا نور طریقو دا مسلمان نسل دے سو ختمینا خاندانی منصوبہ بندی کی نسل ختمی گی دا مسلمانانو

دے دا کب دا سا اغشتو سلا مناسب اگنلا دا تشبیو شلا کہ نورلا خطل نوے دا دا سی دے لکا کب پا اوبو کے روان دے پا ظاہر اخکاری نکو دا اوبو پا سر کل کل بربولقی راشی دا بربولقی دا کمی نرالا دا دے اوبو کے ڈوب کب اگر ساو آغشتا دا پا ہوا دا ہوا بربولقی دا اوبو دا سر پاس رالا نو دا نورلا را خطل نوے خوچی سی رے اوالا نو بربولقی رالا دا درانا والصبح اذا تنفس قسم خرم پا سبا چکل دا ساو آخلی لکہ دا کب غند سائے واقشتلا دا نظر پناری دا نور خطو نمخ کی حالت طلوع آفتاب او بازی وی دا سا اغشتل دا سوا دا نسیم صبح دا سہر دے ہوا تا باد نسیم وی کہ دا سپرلی پا موسم کی دا سبا پا وقت کے دیر افکل ہوا چلی گی دے قسمون کی مناسبت دا آئندہ مضمون سرا دا سطوری چلے دل پسی دا لار بالے واپس کے دل پٹے دل دا یو نمونا دا پخوانو پیغمبرانو دا بار بار وحیرات لو دا او سڑیر زمانے پورے دا غیر نشانات باقیو بیا اغغ منقطع شو لکه چه پت شو غائب شو دا شپی رات لل نمونه دا اغی طور تیاره دا شرک او دا کفر چه دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدایش نروان دی پا دنیا کی وا چا دا حق او دا باطل تمیز کولی نشو دا وحی چه کم علامه وی کم آثار و غختم شوی دین ربح رستو بیا دا صبح صادق سا اغشتل لکه چه پیغمبر علیہ السلام تا دنیا تا تشریف روڑا دا سا اغشتل دا سوا دا سی چه پیغمبر علیہ السلام پیدا شو ناخکارا شوی ندی نبوت خو پیدا شو سوا ساو اغشتا او بیا دا ہدایت نور لکه دا نور غنده اوزلی دا دا پخوانو پیغمبرانو رنا لکه دا ستور غنده وا او دا پیغمبر علیہ السلام رنا لکه دا نور غنده دا دا چکل نور راشی نستوری غائب شی دا چکل پیغمبر علیہ السلام تشریف رونا دا پخوانو پیغمبرانو شریعتون لالن ختم شو انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا رسول من قاصد کریم من عزت من دا صفت دا جبرائیل لے جبرائیل علیہ السلام رسول کریم رسول دو قسم دے یو رسول ملکی بل رسول بشری رسول ملکی جبرائیل رسول بشری محمد رسول اللہ ردوار صفت دے کے کی گی انہو لقول رسول کریم بے شک دا وینا دا اغی رسول دا اغی قاصد دا چی کریم عزت والا دے ذی قوت دیر قوت والا دے ان ذی العرش مکین دا عرش دا مالک پا مخی و درجی والا دے دا اللہ پا مخی دا دیولو یا درجی دا مطاعن ثم امین مطاعن دے منلی شوی دے دا ہر خبر اسمانوں کی منلی کی گی تابداری کی گی ثم امین پدغ دے کے دے یو معتبر ہم دے امانتگر ہم دے سوکت اغلاق کولے نشی دا صفتنا دا جبرائیل علیہ السلام شو دا رسول ملکی صفت وپسی رسول بشری وما صاحبکم بمجنون ندی ستاسو دا صاحب لیونی دا تاسو تا لیونی لیونی ویدا لیونی ندی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تمنگنی را لے گلے مگر رحمت دا عالمین دا پارم را لے گلے جبرائیل تپا رحمت للعالمین کی کم برخم لولا دا